Encara jugues sol? Futureland, el teu nou ciber a Vilanova. Internet, chat, correu electrònic, videoconferència, jocs en xarxa i internet. La tecnologia més avançada al servei de la diversió i de la comunicació. Futureland. Vine i et regalarem mitja hora de connexió gratis. Estem al carrer Providència 66. Futureland, el teu nou ciber a Vilanova. Encara jugues sol?